اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من، دوچارش نبود اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفا گذشت قلب من، دوچارش نبود اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفا فرزاد.